وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اور تم کفر کو کیسے قبول کر لوگے جبکہ اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں؟ اور جو شخص اللہ سے اپنا رشتہ استوار کر لیتا ہے وہ سیدھی راہ پر آ جاتا ہے.